Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 64 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 64 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Znany kupiec roszczeń Marek M. przed komisją weryfikacyjną nie chciał nic powiedzieć. Czy prawdą jest to, że ma pan roszczenia, występuje pan jako strona, jako pełnomocnik lub jako kurator w stosunku do 48 nieruchomości w Warszawie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Wody na Warmii i Mazurach opadają. Zdymisjonowany premier Katalonii nie będzie ubiegał się o polityczny azyl w Belgii. Od 9 godzin komisja weryfikacyjna przesłuchuje świadków w sprawie zwrotu kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie. To tam mieszkała Jolanta Brzeska, która walczyła z czyścicielami kamienicy, a której spalone ciało 6 lat temu znaleziono w lesie kabackim. Śledztwo w sprawie jej śmierci umorzono, wznowiono dopiero w ubiegłym roku. Byłyśmy z Jolantą Brzeską osaczone. Nam dawano do zrozumienia, że nasze życie jest kontrolowane, zeznała jedna z działaczek społecznych Ewa Andruszkiewicz. Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki przywołał dziś zeznania córki Jolanty Brzeskiej. Magdaleny. Z dzisiejszego dnia zostanie jedno zdanie pani Brzeskiej, która powiedziała, że sędziowie zawsze stali po stronie handlarzy roszczeń. Myślę, że to jest puenta całego dzisiejszego przesłuchania. Właśnie to pokazuje, jak działało polskie państwo. Przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji warszawskiej stawił się Marek M., właściciel kamienicy przy Nabielaka 9. Do niedawna przejmował kamienicę, wyrzucając lokatorów na bruk i występował o odszkodowanie od miasta. Odmówił jednak składania zeznań przed komisją. Czy podnosił pan czynsze 100-200% po to, żeby zmusić lokatorów do eksmisji? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że pan wraz z pomocnikami próbował wyważyć drzwi w mieszkaniu pani Jolanty Brzeskiej? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że ma pan roszczenia, występuje pan jako strona, jako pełnomocnik lub jako kurator w stosunku do 48 nieruchomości w Warszawie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Członkowie komisji wnieśli o ukaranie go grzywną. Wody na Warmii i Mazurach opadają. A coraz lepiej jest na Żuławach i rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego, mówi Krzysztof Kurniata z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W większości miejsc w województwie poziom wód znacznie się obniżył i obniża. Od strony zalewu również mamy korzystne wiadomości. To pozwala nam przypuszczać, że jeżeli nie będzie opadów, w tym samym czasie odwraca się też wiatr, to z jeziora Dłużno zacznie uchodzić woda. Niemniej jednak właśnie tam w gminie Markusy, czyli na południowym krańcu jeziora, sytuacja jest najbardziej dynamiczna i newralgiczna. Tam podnoszone są korony wałów. Strażaków przy budowie wałów przeciwpowodziowych na Żuławach wspiera około 100 żołnierzy. Poza Żuławami wysoka woda utrzymuje się w powiecie kętrzyńskim. W Prosnej na rzece Guber stan alarmowy przekroczony jest o prawie pół metra i woda wylała się na okoliczne pola i nieużytki. Z kolei w Lwowcu w powiecie bartoszyckim wylał dopływ Gubra. Kierownictwo MON-u rozważa zakup kolejnych śmigłowców ratowniczych Anaconda. Obecnie lotnictwo marynarki wojennej używa 5 maszyn po modernizacji. 3 następne są w trakcie remontu. Według ministra Antoniego Macierewicza trzeba kupić kolejne śmigłowce. Anakondy po modernizacji to nowoczesne maszyny. W śmigłowcach zamontowano m.in. urządzenia noktowizyjne, nowe wyciągarki i kosze do podejmowania poszkodowanych, system do identyfikacji jednostek pływających, a także mocniejsze reflektory do nocnych poszukiwań. Te śmigłowce dostały drugie życie. Mówi kapitan Marcin Braszak z bazy lotnictwa ratowniczego, a piloci anakondami po liftingu są zachwyceni. Naszym polem walki jest morze i niesienie pomocy dla osób potrzebujących na morzu. Dla nas ten śmigłowiec w zupełności się nadaje. Zachwala Anakondę pilot Sebastian Bombel. Nic dziwnego, że szef MON po wizycie w gdyńskiej bazie ratownictwa morskiego ogłosił, że trzeba rozważyć kupno kolejnych śmigłowców ratowniczych. Potrzeba więcej śmigłowców realizujących funkcję ratowniczą i do tego właśnie Anakondy znakomicie się nadają. Żołnierze tej brygady potwierdzają, ba domagają się takich właśnie śmigłowców. Według ministra Antoniego Macierewicza chodziłoby o kupno 8 kolejnych śmigłowców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zdymisjonowany premier Katalonii Katalonii zapowiada, że nie będzie ubiegać się o polityczny azyl w Belgii. Carles Puigdemont poinformował o tym na konferencji prasowej w Brukseli. Spekulacje na temat tego, że były szef katalońskiego rządu może złożyć wniosek o azyl, podsyciła wypowiedź belgijskiego ministra do spraw migracji o możliwości przyznania takiego azylu. Hiszpańska prokuratura generalna postawiła katalońskiemu przywódcy i jego współpracownikom zarzut rebelii, działalności wywrotowej i malwersacji. Grozi za to do 30 lat więzienia. Były premier Katalonii, wypowiadając się w kilku językach, zapewniał, że nie przyjechał do Belgii po azyl. Przyjechałem do Brukseli jako stolicy Europy, by obnażyć brak bezstronności hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości i deficyt demokracji w kraju. Nie chcę azylu politycznego. Ale unijne instytucje nie są zainteresowane nagłaśnianiem obecności katalońskiego przywódcy w Brukseli. Tak mówiła rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. Wedle mojej wiedzy nie planujemy żadnego spotkania. Kataloński przywódca był też pytany o wybory zaplanowane na grudzień zarządzone przez premiera Hiszpanii po zawieszeniu autonomii Katalonii i zapowiedział, że uzna wyniki tych wyborów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Gąsierowski. Francuzi są zachwyceni Didier Deschampsem, to z nim zagrali w finale Mistrzostw Europy i bez problemów awansowali do Mundialu. Nic dziwnego, że przedłużyli kontrakt z selekcjonerem Le Bleu do 2020 roku. W sumie z drużyną narodową odniósł 43 zwycięstwa i co ciekawe jest pod tym względem rekordzistą we Francji. Nie ma więc wątpliwości, że podjęli słuszną decyzję. W Lidze Mistrzów dziś nie zobaczymy odpoczywającego Roberta Lewandowskiego, ale kilka meczów szykuje się znakomitych. Między innymi Chelsea Londyn za AS Romą. That is a proper Champions League night. Chelsea 3, Roma 3. Ostatnio nie brakowało emocji. 3-3 na Stamford Bridge. Dwubramkowa przewaga niebieskich roztrwoniona. Dziś stawka dla nich wysoka. Są na czele grupy. Porażka może ich jednak tego prowadzenia pozbawić. Z drugiej strony, jeżeli wygrają w Rzymie, kolejnej rundzie będą już mogli powiedzieć hello. A trener Conte na jedno ma nadzieję, że to spotkanie potwierdzi ostatecznie, iż niedawny dołek formy drużyna ma już za sobą. W tym tygodniu przeszliśmy dalej w Pucharze Ligi po meczu z Evertonem. Udało się wygrać dwa spotkania w Premier League, ale tu musimy być uważni, bo Roma jest obecnie w świetnej formie. Lepsze czasy dla klubu może też sygnalizować wypowiedź Alvaro Moraty, który starał się rozwiać pogłoski, jakoby myślał o wyjechaniu z Anglii. No i powrót do składu N'Golo Kante, który znów może pomóc uporządkować nieco środek pola. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dobrze zapowiadają się również mecze Manchesteru United z Benficą, Sportingu z Juventusem czy przypartego do muru Atletico Madryt z Karabachem. Od dziś licznik rusza tak jakby trochę szybciej. Do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang zostało równo 100 dni. Czy Koreańczycy są gotowi? Nie do końca, przyznaje szefowa polskiej misji olimpijskiej Marzena Koszewska. Mnóstwo pracy jeszcze przed Koreańczykami. Ciągle widzimy tam ciężki sprzęt, plac budowy. Ale Koreańczycy potwierdzają, że wszystko jest realizowane, wszystkie działania zgodnie z planem i na pewno zdążą, aby te igrzyska były w pełni przygotowane. A jeśli ktoś po cichu liczył na występ w Pjongczang słynnego Alpejczyka Bode Millera, to niestety Amerykanin oficjalnie zakończył karierę. W jednym z telewizyjnych wywiadów powiedział: nie ma żadnych szans, żebym wystartował jeszcze w jakichś oficjalnych zawodach. To zamknięty rozdział. Dlaczego już nie będzie startował? Bo ma już 40 lat, Kancio, i w tym wieku Alpejczycy, no to już nie jest taka prosta sprawa. Już nie te uda, tak? Mniej więcej. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Na wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach sam śnieg. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 w centrum i do 8 na północnym zachodzie. O, dziękuję pięknie. I na wybrzeżu. I wysoko w górach to jest właśnie ten wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, wysoko w górach śnieg, wiatr cały czas jutro będzie w górach do 60 km na godzinę i na wybrzeżu także te 60 na godzinę, ale to już wiatr, który nie będzie powodował cofki, bo wiatr będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 maksymalnie na zachodzie. Jutro niestety w ciągu dnia możliwe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. I to tyle w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękuję bardzo. Dziękuję za listy i za telefony i w ogóle. I już za chwilę Wagle. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabia mił cudnikat jak numer PESEL, pani bum bum, czyli w pełnym składzie Magiel Wagli. Dobry wieczór. To co, szybciutko się wytłumaczę, co to za dziwne kowbojskie, no trochę kowbojskie dźwięki. To był Delicate Steve, pan, który debiutuje teraz w wytwórni, o której często opowiadamy. Wytwórni Anti Records. This is Steve, tak nazywa się debiut w tej wytwórni, bo tak naprawdę to jest trzecia płyta. Pana, który... Delicate Steve to tak naprawdę Steve Marion, pan, który współpracował z artystami, którzy często pojawiali się u nas w Maglu, bo i Dirty Projectors na przykład, albo Lee Ranaldo, Sonic Youth i tak dalej, i tak dalej. I wykonuje pieśni tak naprawdę instrumentalnie głównie, więc... przedziwne są te nagrania, bo jest sporo takiej muzyki, o którą się czasami bijemy, czy tak zwanej Amerykany i muzyki odnoszącej się do folkowej amerykańskiej muzyki z południa Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jest przedziwnie zmiksowane, przedziwnie ponagrywane. No coś w tym jest ciekawego. Gdzieś takie lata 70. mi się kojarzą. No. Delicate Stevie, ja tylko szybciutko powiem, że u mnie właśnie będzie tak gitarowo, ale tak dosyć, może na początku troszkę bardziej hałaśliwie, ale bez rzucania gitary we wzmacniacz i wzbudzania przesterów i pisków i grzmotów. Jak tak patrzę na całą listę i szykowałem tę audycję, okazało się, że bardzo dużo płyt będzie zagranych, skomponowanych przez kobiety, bo takich płyt ostatnio się dużo okazuje i one są często o wiele ciekawsze niż te, które popełniają faceci, bo no bo tak jest po prostu, ostatnio jakoś tak się złożyło. No dobrze, ten pieśń, od której zaczniemy, ona jest mało dośpiewana, bardziej grana na instrumentach pociskanych, elektroniczno-elektrycznych, ale tak klimatycznie być może łączy się troszkę z tym, co zaprezentowałeś, a łączy się też z moją wizytą w Berlinie i z wizytą w sklepie z płytowym, którym ku mojemu zdumieniu, w tym samym sklepie, w którym jeszcze w zeszłym roku były zupełnie inne proporcje, w tej chwili 3/4 stanowią winyle, ku mojej radości. I tam też nabyłem płytę z takiej serii elektronicznej, bo ty mówiłeś o niemieckiej elektronice. Ja natomiast nabyłem płytę pod tytułem Space, Energy and Light. To jest płyta wydana oczywiście przez Soldiers Records i obejmująca różnych artystów zajmujących się elektroniką z tego świata i różne też daty powstania utworów. A skoro mówimy o Berlinie, to zaczniemy od Niemiec, ale od Kolonii dokładnie. I tylko na chwilkę, po to, żeby potem przeskoczyć do współczesnej elektroniki i dojść też do gitarowego grania, więc myślę, że gdzieś się tam spotkamy po drodze. Zespół nazywa się Stratis, powstał w Kolonii w 1981 roku, założony przez Alberta Kleina i Antoniosa Stratisa. No i posłuchamy sobie nagrania z 1984 roku pod tytułem Bywater. Taka, myślę sobie, że taka właśnie lekko filmowa, lekko snująca się elektronika, która odkąd się pojawiły te wszystkie syntezatory z delikatnym pukaniem bębenków od czasu do czasu w różnych odsłonach się pojawia. We'll be right back. No takie brzmienie nostalgiczne, nieco rzekłbym, troszkę przypominające audycję pana Kordowicza. No ale fajnie się to wszystko. To przyjemnie też zobaczyć sobie, jak to ewoluuje, w którą stronę. Myślę, że kiedyś się... No ale wielką jednak, ci przerwę, tylko no. Wielką zasługą był Berlin i Niemcy, no którzy mieli jednak tą elektronikę taką i surową, progresywną, łączącą się ze sztuką i tak dalej. A tutaj rzeczywiście tak mięciutko. Ale to właśnie ciekawe jest, bo to jest dużo Amerykanów. Film Fantomas mi się kojarzy z Tak. Ale tu jest, no, ale to jest niemiecka jedyna grupa na tej składance. Natomiast reszta to są Anglicy i Amerykanie. Mhm. I dla mnie ciekawostka, bo nie zdawałem sobie sprawy, jak mocna była elektronika w Stanach w latach 70. zwłaszcza, ale ona już była mocno minimalistyczna i mocno odjechana. Zresztą kiedyś sobie pewnie do niej wrócimy. Dobrze, to ja troszkę jeszcze z gitarami, takimi bardziej zdecydowanymi. Zespół Shame, o którym już opowiadałem, z Anglii, Łobuzy. Natomiast całej płyty jeszcze nie ma. Powrócę do singla, właściwie takiej epki króciutkiej, która nazywa się Tasteless. Na długo przed tym, jak się zrobiło głośno o zespole, wszyscy czekają na debiut, no wygrzebałem to Tasteless i fajne też jest zespół Shame. Łobuziaki. Podobny do mnie pan wystąpił teraz. Na Głoszyńskim. Tak, jestem, zespół Shame, Tasteless. Shame cały czas czekam na całą płytę, no bo przypomina mi to takie już postpunkowy Londyn bardzo. No. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za wieści przeróżne. Piękne zdjęcia, aczkolwiek zimy, a ja fanem zimy w mieście nie jestem. Ale niech już będzie zima niż taka śnieżna właśnie, zamiast takiej zimy nieśnieżnej. Co to ja chciałem? A to też teraz elektronika współczesna. Tak jeszcze szybciutko, żeby ten temat elektroniki zakończyć. Zespół Patent dosyć chyba rozpoznawalny w Polsce, gdyż wiem, że był. Płyta ubiegłoroczna. No zespół to jest duet w zasadzie brytyjsko-francuski, ale z siedzibą we Francji. Zadebiutował chyba w 2000, o ile dobrze pamiętam, w 2006 roku, i występujący w różnych formach, a to jako w setach DJ-skich, a to performance i tak dalej, i tak dalej, ale ponieważ wydawcą ich płyt, nie wiem, czy wszystkich, jest firma Warp, a Warp jest firmą, która dba o jakość prezentowanych artystów i o charakter owych artystów. W związku z tym myślę, że z prawdziwą radością i przyjemnością posłuchają Państwo czegoś wiertarkowego. Utwór pod tytułem Epsilon. No, zaskoczyłeś mnie, że tak dzisiaj elektronicznie. No, bo tak sobie myślę, że ja też mogę. No. I to ja jeszcze chłopaków z gitarami. Pan Andrew Savage, na co dzień grający zespołem Packet Chords, których płytę przynosiłem. To taki postpunkowe granie, ale tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Nagrał solową płytę, no i to takie właśnie piosenki chłopaka z gitarą po prostu. Pobrzmiewają tam przeróżne, tak naprawdę nuty, wydaje mi się, że i koniec lat 70. I to, co robił zespół Beach Boys, ale też co robił później zespół Pavement na przykład. Ale przyjemnie mi się słuchało płyty Towing Down. A. Savage, czyli Andrew Savage i A. Balls, taki wybrałem utwór. Home, 'cause I'm not ready for Andrew Savage, no ode mnie tak właśnie piosenkowo, rozrywkowo. Myślałem właśnie, że tu jakimś hałasem straszyłeś, a tu nagle zaraz tu z kuferka muszę ogarnąć troszkę, dobrze, już wyciągam. Wracam do Berlina, proszę państwa. Tym razem artysta szwajcarski, ale związany ze sceną berlińską i zdaje się mocno rozpoznawalny w całej Europie, gdyż zajęty mocno. Pojawił się na scenie w 2006 roku. Nagrał chyba z 5 płyt. Pozdobywał troszkę nagród, zwłaszcza w Niemczech, ale i w Szwajcarii. Nazywa się on, proszę państwa, zaraz go znajdę, jak on się nazywa, Tobias Junt. Tobias Junt, ale występuje z ksywką Bonaparte. Nie wiem, czy państwo o nim słyszało. Nie wiem, czy w ogóle występował w Polsce. Znany z dosyć ostrych opowieści, takich o charakterze takim społecznikowatym momentami. No i myślę, że dość ciekawski. The Return of Stravinsky Wellington, taki tytuł ma jego najnowsza płyta, a zaczniemy od utworu White Noise. I lay awake in bed, I don't know how I got here. There's knocking on the door like 1, 2, 3, 4. It's quite a bloody mess in here, and no one feels responsible. The fragmentation of ourselves, nah, don't be so sensible. You know they build on sand, but they call it an empire. So much for cleaning up now, the middle class is fading. Those friends in higher places are deceptive clowns parading. The cocaine cowboys and the Wall Street vampires. And I say, white noise, white noise, come allow me into my sleep. White noise, beautiful white noise. Who distributes the migrants? Who talks about the crisis? New faces to the cabinet. Let's see how thick the ice is. Testing distant waters quietly behind the scenes. My arm is growing tired of waving the white flag. And now there's nothing left to light, just filters of old fags. The prime minister's driving in the long black limousine. And I say, white noise, come and lull me into my sleep. White noise, beautiful white noise, tonight I don't care if I'm a creep. White noise, is the quiet before the storm. Yeah. And the birds go tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, yeah. In a room without a roof, I'm staring at the ceiling. In times like these, they don't care about how we're feeling. And I say, white noise, come and lull me into my sleep. White noise, beautiful white noise. Tonight I don't care if I'm a creep. White noise, comes the morning, comes the time to read. White noise, beautiful white noise. There's no one left to talk to, and no one wants to listen. How can we right or wrong when all they do is reminiscing? Free speech echoes, echoes from the wall. I lean back in my camp chair, waiting until they fall. No, przyjemna. No to teraz spotykamy się, bo na początku tak nie widziałem, jak zakończy się ta podróż po elektronice u mnie z tymi gitarkami. Jestem przygotowany na każdą. Tak, tutaj się zaczynamy spotykać. Zespół Mauno z Kanady, z prowincji Nowa Szkocja. Całość jest tak zadziwiająco wydana, bo to jest książka, taka prawdziwa książeczka. W formacie takiego zeszytu troszkę do na przykład matematyki. Jest tam cała opowieść o tym jak dźwięki wpływają na człowieka. Żywego. Żywego, tak. Jak przez ucho się dostają, łączą się neurony i jak dobrze i przyjemnie czasami bywa posłuchać po prostu dźwięków. I już jeżeli chodzi o tą płytę, właśnie próbuję się tutaj coś połapać, czy to debiutancka, ale nie, z tego co mi się wydaje, to nie debiutancka. Ja nic o zespole wcześniej nie słyszałem. Zespół nazywa się Mauno, płyta nazywa się Tuning. No i to takie pioseneczki. Gdzieś pobrzmiewa leciutki klawiszek, gdzieś taka popowa melodia. Wszystko to jest takie troszeczkę z miejscami senne, chociaż wybrałem utwór akurat na jeden z krótszych na płycie. Chociaż tu wszystkie takie króciaki są. Other Bed, utwór czwarty na płycie. Mauno. Used to think that you were so cold, till I had that fever and I pushed my hot face into your cool neck. Used to think that I was so bold, till I had that fever and it burned up all my lingering regret. Used to hold you in my hands so that I'd never drop you and always know where you were. Just where you are, but not from looking down at my hands, just from always being sure. So sure of where you were, I had a cover, it's the reason I'm so sad. Used to think we had each other in the hands of one another, now we want the other back. No nawet instrument klawiszowy się nie pojawił właściwie. To bardzo surowo zabrzmiało. Beatlesowskie momentami. Tak, Tuning. No i ten utwór rozpoczyna głosy ludzkie u mnie, ale głosy ludzkie kobiece. Tak będzie prawie, że do końca audycji dzisiaj ode mnie. No i fajnie, gdyż u mnie będą przeważały chłopięce głosy. Natomiast oczywiście nie mogło być inaczej. Pani Ola, czujność wielka i dziękuję. Oczywiście, że Bonaparte występował w Polsce w 2011 roku na Tauronie, gdyż pewnie w okresie jeszcze takiej większej fascynacji elektroniką, gdyż jego płyty się bardzo różnią. No ale byłoby dziwne, gdyby artysta z Berlina nie pojawił się i w naszym pięknym kraju. Więc to zrozumiałe. Natomiast za chwileczkę pojawi się u nas pani Agnieszka Opszańska, która prowadzi państwa po terenie kultury. Gotong Royong w języku indonezyjskim oznacza wspólną sprawę. I dziś o wystawie pod tym właśnie tytułem i rzeczach, które możemy robić razem. Teren. Kultura. Przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie na wystawę, która wprost czerpie z indonezyjskich praktyk. Jakich? O tym już kuratorzy Marianna Dobkowska i Krzysztof Łukomski. Zatem Gotong Royong. Może wytłumaczę ten termin z języka indonezyjskiego, to oznacza wspólna sprawa albo rzeczy, które robimy razem, ucząc się ich podczas wspólnego działania. Termin zaczerpnęliśmy z Indonezji, dlatego że z Marianą tam przeprowadziliśmy serię spotkań, poznaliśmy wiele kolektywów, twórców, aktywistów, natomiast punktem wyjścia dla tej wystawy są nasze wieloletnie doświadczenia. Współdziałanie, społeczna samoorganizacja, kolektywne praktyki, które pomagają wspierać się poza instytucjonalnym obiegiem, to praktyki zaczerpnięte z indonezyjskiej kultury. Ale pokazane na wystawie w znacznie szerszym kontekście. To przede wszystkim nie są tylko i wyłącznie twórcy z Indonezji, to są też twórcy i kolektywy z Polski, z Ukrainy, z Brazylii, z Nowego Orleanu, więc tego rodzaju praktyki mają miejsce w różnych zakątkach świata. To są praktyki, które są teraz bardzo potrzebne. Samoorganizacja, ekonomia daru, zaufanie, wspólnota, otwarcie się na to, co się wydarza, kiedy zaczynamy robić rzeczy wspólnie, bo to są rzeczy zupełnie niewyobrażalne, takie jak organizacja 5000 dzieciaków, żeby w jednym momencie na jednym polu zagrały wspólnie jeden utwór, co zostaje po prostu na zawsze w ich pamięci. Bez pewnej fantazji, wyobraźni, właśnie otwarcia się na to, co niewiadome, to po prostu by się nie udało. I w momencie, kiedy zaczynamy działać ze sobą bez jakichś kompleksów, podchodzimy do tego wspólnego działania, to wtedy efekty tych wspólnych działań po prostu mogą nas zaskoczyć. I takie działania ze społecznościami, dla lokalnych społeczności, oparte na współpracy, powstające tam, gdzie niejednokrotnie zawodzą instytucje, prześledzimy na wystawie. I będą to praktyki odnalezione w różnych częściach świata. W Indonezji, Amazonii, Kongo, w Jawajskiej Wiosce czy w podwarszawskim Ursusie. A na samej wystawie spotkaniu, jak o Gotong Royong mówią jej twórcy, więcej jest działania niż prac stricte artystycznych. My wyszliśmy z założenia, że zamiast obiektów odwołujemy się do afektów, czyli chcemy wywołać w widzach takie wrażenie i poczucie, że są częścią tego, że nie zostaliśmy podzieleni na tych, którzy stworzyli wystawę i na tych, którzy są jej odbiorcami, tylko że jesteśmy partnerami w tej rozmowie, w tym spotkaniu, w tej dyskusji, dlatego bardzo polecamy, żeby przyjrzeć się temu, co jest na stronie Ujazdowskiego w ramach tak zwanego programu publicznego, bo jest bardzo dużo wydarzeń, spotkań, warsztatów, do których chcieliśmy Państwa zachęcić. Chcieliśmy nie tylko zaprezentować te wybrane praktyki, ale też wprawić je w ruch. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby uczestnicy, którzy przestają być widzami, a zaczynają być po prostu współtwórcami pewnych wydarzeń, mieli szansę po prostu wziąć w nich czynny udział. Z jednej strony mamy program taki edukacyjny, oparty na wykładach i dyskusjach, ale też bardzo dużo warsztatów, działań wspólnych, do których zapraszamy szeroką publiczność. Czy to poprzez różnego rodzaju nabory, tak zwane open call, gdzie demokratycznie możemy tworzyć czy to listę protest songów, czy to line-up koncertu życzeń na Święto Niepodległości, czy wreszcie wspólnie współtworzyć scenariusz takiego performatywnego pomnika, który chcemy wystawić w przestrzeni publicznej 12 listopada. I te spotkania, warsztaty, wspólne działania z artystami i członkami kolektywów możemy teraz podejrzeć na stronie www.u-jazdowski.pl. A my słuchamy dalej, bo gdybyśmy mogli z wielu praktyk prezentowanych na wystawie wybrać jedną, to byłaby to To jest Jetty Wangi Art Factory Collective z Jawy Zachodniej. Zresztą podczas wizyty w Jetty Wangi Art Factory razem z Marianną częściowo pracowaliśmy już nad wystawą i nad programem publicznym. To jest kolektyw twórców, aktywistów, którzy w zasadzie z niczego stworzyli taki rodzaj praktyk opartych na nieformalnej edukacji artystycznej, opartej na dziedzictwie ceramicznym, które jest w tej części Jawy. Tam przede wszystkim było bardzo dużo fabryk, płytek ceramicznych, dachówek i oni z tych dachówek zaczęli, powiem skrótowo, zaczęli tworzyć instrumenty muzyczne i stworzyli dzięki temu muzykę ceramiczną oraz niezwykłe działania. I o wielu jeszcze innych działaniach dowiemy się na wystawie Koton Krojąg, rzeczy, które robimy razem. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Warto się im przyjrzeć i podziałać razem. Polecam i zapraszam. No i proszę, jak pięknie. Pani Magda napisała, że 11 będzie Święto Niepodległości i że zazdrości 1 listopada w kraju to dzień jak co dzień. No u nas nie dzień jak co dzień, gdyż to urodziny wnuczki mej, a twojej córeczki, co to kiedyś była u nas, Zofijki. Także będziemy się rodzinnie weselić. Co jeszcze? Pozostaniemy w Berlinie. Berlin, jak to fantastycznie pan Gil kiedyś określił, to nie miasto, to stan umysłu, także poszwędałem się po nim nieco, ale muszę też państwu się zdradzić z innego wybitnego przeżycia estetycznego, o którym rozmawiałem z panem Fischem, zanim wyszliśmy tu, weszliśmy do studia. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, gdyż zupełnie przypadkiem udało mi się obejrzeć, bo z reguły filmy udaje mi się obejrzeć albo z opóźnieniem, albo w przypadkowych sytuacjach, bo te dobre najczęściej dosyć krótko bywają na ekranie, a wtedy, kiedy mam sposobność je obejrzeć, to już ich pewnie nie ma. Więc zobaczyłem sobie po roku chyba, albo po 2 latach, prawda? Po roku. Pattersona w reżyserii Jarmusza i jestem naprawdę zauroczony. Wybitny jest to film moim skromnym zdaniem. Jeden z piękniejszych filmów, jaki widziałem od lat. I jeśli ktoś z państwa nie widział, to natychmiast proszę poszukać sobie i nabyć drogą kupna na DVD, albo gdzieś może gdzieś ktoś pokaże kiedyś, albo opowie barwnie i pośpiewa. No, przepiękny film. No dobrze, więc zostajemy jeszcze w tym Berlinie na koniec pierwszej godzinki, gdyż wynika z tego, że Bonaparte jest państwu znany i lubiany, a ta płyta może mniej, bo wyszła dosłownie chwilę, no niedawno. I posłuchajmy sobie utworu na przykład In the Wash, jeśli państwo nie mają nic naprzeciwko. Love, we share like a head rush at a fun fair. But words don't fit. I'm not a coward, more like a landmine. Now look at a mess. Sunshine. Like poetry.